آیاته خلق السماوات والارض، اور اس کی دلائل توحید میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، وما بث فیہما من دابۃ، اور وہ جو پھیلائے ہیں فیہما ان دونوں میں، یعنی دونوں کے مجموعہ میں، من دابۃ کوئی دابۃ، تو جہاں پر فیہما پر جو اشکال تھا کہ دابہ تو صرف زمین میں ہے، آسمانوں میں تو کوئی دابہ نہیں، جب سے یہاں پر فی ہما آیا تو جواب یہ ہے کہ جس فی ہما سے مراد ہے فی مجموعِ ہما، تو حاصل جواب یہ نکلے گا کہ بے حسب مضاف ہے مجموعِ ہما، یہ اوپر لکھا ہے آپ کے پاس چار نمبر حاشیہ، بدعا ابن المنیر ان الاصح، اوپر چار کا حاشیہ، ابن منیر نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کون دواب پہ فل عرض لا غیر، کہ ہونا دواب کا زمین میں ہے نہ کہ آسمان میں، وما فی احد شیئین یصدقو انہ فیہما، جب ایک میں پایا گیا تو یہ اس کا مصداق بن گیا گویا کہ دونوں میں ہے، من کل دابۃ، یہ ظلمانی ہے، یا دابۃ سے مراد مطلق ذی روح ہے، دوسری توجیہ مطلق ذی روح، ذی روح مخلوق آسمانوں میں بھی ہے، کل آپ نے پڑھا تھا ہر آسمان میں اللہ نے اپنا امر بھیجا، اور آلہا وہاں مضاف قدر نکالا تھا کہ آلے ہر آسمان میں کچھ ملائکہ ہیں اور ان کو بھی احکام اللہ نے جاری کیے، بہرحال جواب کتنے بن گئے دو، تو فیہما یا مجموعِ ہما کر لیں یا داتا میں تعبیر کر کے داتا سے مراد فی روح لے لیں، صرف زمین پہ چلنے والا نہ لے، اس پر اشکال ختم ہے، وعلا جمعہم، اور وہ اس مخلوق کے جمع کرنے پر جب چاہے گا قدیر، کامل قدرت رکھتا ہے، وما اصابکم من مصیبت، تب بھی پہ دنیا بھی ہے، اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت توجہ با سببیا ہے، توجہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے، فیعفو عن کثیر، اور معاف کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں، مطلب کیا ہے، یعنی مصائب نتائج اعمال ہیں، نتائج اعمال ہیں، آدمی کو کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے اس مصیبت کا سبب اس کی ہاتھ کی کمائی ہوتا ہے، کسبت ایدیکم، اس کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، بھائی آپ کو نیچے کیا لکھا ہے، پھر بھی یا کو کا معنی ہے، پھر اللہ کی مہربانی دیکھو کہ ہر گناہ پر نہیں پکڑتا، یا کو ان کثیر، بہت سارے معاف کر دیتا ہے، اگر ہر پاپ پہ پکڑتا تو کوئی بھی زمین پہ نہ رہتا، بہت سارے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، ہر ایک پر گرفت نہیں کرتا، وما انتم ما اصابکم، پرشکال ہے ما اصابکم، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر تمہارے اپنے عمل ہوتے ہیں، تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ مصائب گناہ کا نتیجہ ہے، یا مصائب کیا ہیں، گناہ کا نتیجہ ہے، یہ پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن چھوٹے بچوں کے کیا گناہ ہوتے ہیں، ان کو مصائب کیوں آتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے مصائب گناہ کا نتیجہ ہے، نبیوں کو مصائب کیوں آتے ہیں، نبیوں پر مصائب آئے ہیں یا نہیں آئے، الامثل اشد البلاء، سب سے زیادہ مصروفیتیں انبیاء پر اور اس کے بعد الامثل فالامثل جو ان کا زیادہ متبع ہے مصائب ان پہ آتے ہیں جہاں پر آیا مصائب آتے ہیں بیمار کا سبب ایسے ناس یا ایسی جم لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے نتیجہ ہے. تو سوال جواب مصائب کی ایک سبب ہے کا سبب ایسے ناس یہاں پر حسر نہیں ہے. مصائب کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ گناہ کا نتیجہ بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں. ایک مصائب سمجھو ذرا بات, مصائب انبیاء پر آتے ہیں رفع درجات کی وجہ سے اور مصائب مومنین پر آتے ہیں کفارہ ذنوب کے لیے, کفارہ ذنوب کے لیے, اور مصائب کافر پر آتے ہیں اس کے عمل کی سزا کے لیے. مصائب کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں. تو سمجھو بات, آگے ابھی میں اصل اشکال حل کرنا ہے. مصائب کے اسباب مختلف, نبیوں پر بھی مصائب, مومنین پر مصائب, کفار پر مصائب, مصائب حکمت جدا, انبیاء پر مصائب رفع درجات کے لیے, مومنین پر مصائب رفع درجات یا کفارہ ذنوب کے لیے, اور مومنین اپنا کفار پر جو مصائب ہیں ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ عذاب کے لیے. اب یہاں پر سوال ہے, چلو انبیاء کے لیے تو کیا ہے رفع درجات ہے, ٹھیک ہے, لیکن مومن اور کافر کا جو مصیبت ہے پتا کیسے چلے گا کہ یہ کفارہ کے لیے ہے یا مومن والی, یا اس کے بھی کچھ سزا مل رہی ہے یعنی عذاب ہے یا کفارہ, پتا کیسے چلے گا, معیار کیا ہے تکفیر اور عذاب کے درمیان. علماء نے اس کا یہ لکھا کہ اگر مصیبت آئی اور بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا تو سمجھے کفارہ ہے, اور اگر اللہ سے بد زن ہو گیا اور تعلق کمزور پڑ گیا تو سمجھے عذاب ہے. اور مصیبت آ جائے اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ مصیبت نعمت ہے اور گناہ بخشے گئے ہیں اور یہ کفارہ ہے, اور اگر اللہ سے دور ہو جائے بوجھ ملے تو سمجھے کہ یہ کوئی کرتوت کی سزا ہے. بیمار کا سبب ایسی کم یہ نتیجہ ہے. رہ گئے انبیاء, تو اسی لیے حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو شدت تھی میں نے کسی کی موت پر یہ شدت نہیں دیکھی. ذرا خیال کرنا ہے, عوام میں یہ مسئلہ طریقے کے ساتھ بیان کرنا ہے. اور بات الگ ہے, میں جمعہ پڑھاتا وہاں بہت سارے گیارہویں والی مسجد تھی ہمارے قریب, وہاں بہت سارے نوجوان مسلمان ہو گئے تھے, تو وہ آتے تھے جتنے پر انہیں چھوڑ دی دوسرے ہفتے پہلے اور اسے مسئلہ سمجھ آیا, تو وہ آتے تھے. ایک دن ایک فوجی خطیب کو میں نے جمعے پر مقرر کیا کہ آپ جمعہ پڑھائیں, اور میں نے گھر جانا تھا. فوجی نے جمعہ پڑھایا اور اس نے فوجی کو ویسے بھی ذرا وہ جو پریڈ کرتے ہیں نا تو وہ ضرب جہاں لگتی ہے, اس نے آ کے جمعہ خطاب دیا. خطاب میں اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت جو تھی نا سکرۃ الموت یہ بہت سخت تھی, اور اس طرح اس نے وہ حدیثیں پڑھی بخاری والی. وہ میں اگلے جمعے پہ آیا تو وہ نوجوان کوئی بھی نہیں تھا جمعے پہ, میں دیکھا بھی کیا مصیبت ہے. خیر دو جمعے وہ نہیں آئے, میں نے پتہ کرایا کدھر گئے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے تھے غصہ کے رسول ہیں, اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی تمہارا تم سے بڑا غصہ کے رسول ہے. کیوں کہتے ہیں, وہ مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا وہ کہتے ہیں نبی کو موت کی بڑی مشکل کیا ہے, موت کی بڑی تکلیف, موت کی تکلیف تو گناہ گاروں کو ہوتی ہے, اور کہتے ہیں فلانے کی موت کی بڑی سختی ہے. اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام کو موت کی بڑی سختی آتی, توبہ نعوذ باللہ, اس سے بڑا ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ جمعہ ادھر آ کے پڑھو, انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں گا اس نے کیا کہا, آپ نے بات سمجھی. خیر وہ بہت حیا کرتے تھے. آگے جمعہ میں نے یہ بیان کیا اور شروع یہاں سے کیا کہ انبیاء پر جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اتنا زیادہ ہوتی ہیں. کیا تمیز رکھ کے آگے چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بادشاہوں کی نسبت موت کی شدت اس لیے زیادہ تھی کہ آپ کا مقام اور رتبہ سب سے زیادہ تھا, اور جتنا مقام اور رتبہ بڑا ہوا ہو اتنی مصیبت بڑی آتی ہے, اور اتنا درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے, اتنا اجر بڑھانے کے لیے آتی ہے. بعد میں وہ مطمئن ہوا کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو اس لیے یہ بیان کرنے کا بھی کوئی انداز ہونا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو شدت موت یا خطرۃ الموت ہے وہ بنا پر ہی مسئلہ ہے کہ آپ کی شان زیادہ ہے, درجہ زیادہ ہے, مقام زیادہ ہے, تو اس لیے آپ پر مصیبتیں بھی سب سے زیادہ آئیں تاکہ اجر میں اور اضافہ ہو, شان میں اور اضافہ ہو, مقام میں اور اضافہ ہو. ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ, حضرت حسین کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ ان پہ یہ کیسے حادثہ پیش آیا, غربت کی حالت, مسافرت کی حالت, اپنے بیوی بچے ساتھ اور چھوٹے بڑے ساتھ, عورتیں ساتھ, اور اپنے عورتوں کے اندر ان کو ذبح کیا گیا اور ان سے ظلم کیا گیا, یہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ حضرت حسین پہ درجات بلند کرنا چاہتے تھے, حضرت حسین کے درجے بلند ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ نسب کی وجہ سے درجے بلند نہیں کرتا, نسب کی وجہ سے نہیں, کمال کے پیش نظر درجے بلند کرتا ہے, قسم پر نسب پر درجے بلند نہیں ہوتے. تو حضرت حسین چھوٹے تھے, بدر کی لڑائی تھی وہ پیدے نہیں ہوئے تھے, بوز کی لڑائی تھی پیدے نہیں ہوئے تھے, نبی پاک کی وفات کے بغیر تقریباً 4 سال ان کی عمر تھی. تو اب کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے کہ درجے بلند ہوں, اور بعد میں حضرت عمر عثمان ان زمانوں میں بھی جہاد کا اتنا موقع نہیں ملا, اور حضرت علی کی جو خلافت تھی وہ آپس میں اختلافات میں کام ختم ہو گئی, وہاں پر بھی حضرت حسین کو کوئی دشمن کا محاذ نہیں مل سکا. تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے درجے بلند کرنا چاہتے تھے, اس بنیاد پہ اللہ نے یہ واقعہ کربلا برپا کر کے حضرت حسین کے ان درجوں میں اور ان کی شان میں اضافہ کیا. کچھ سمجھ بھی ہے یہ یا نہیں؟ یہ ان کے لیے انبیاء اور مقربین پر جو مصائب آتے ہیں ان کے درجہ کی بلندی کے لیے, اور مومنین کفارے ذنوب کو تو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں, ماشاءاللہ آپ نے کئی ذنوب الحدیث کہتے ہیں, تو وہ حدیثیں جو ہیں اس میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو وہ بھی کیا بنتا ہے, کفارہ بنتا ہے گناہ کے لیے. اور بزرگوں نہیں پڑھا آپ نے یا پڑھا ہے؟ ہاں پھر بول پڑھو نا, آگے چلیں. اور فرق بھی میں نے بتا دیا مصیبت کی پہچان کا, اصابت مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور نہیں ہو تم اگر سب پر بھی مواصلہ کرنے لگے, وما انتم, تو نہیں عاجز کرنے والے زمین میں, یعنی زمین کے کسی حصہ میں تم فرار نہیں ہو سکتے, بھاگ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. وَعَلَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن بَلِي, اور اگر اللہ پکڑ لے پکڑ لے, نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے کرے من بلین کوئی کار ساز چھڑانے والا, بلا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا. فمن آیاتی, تفوی پہ دنیا بھی ہے, اور اس کے آیات اور نشانات قدرت سے الجوار, کشتیاں بلپارے سمندر میں, کل آلام, وہ جو مثل آلام اور پہاڑ کے وہ بڑی بڑی کشتیاں, اونچی اونچی کشتیاں, تیز اشا اگر اللہ چاہے ہوا روک لے, ساکن کر دے ہوا کو, تو رہ جائے وہ سارا دن, وہ وہاں پر رکی رہے, روا کے دا ٹھہرنے والی اللہ تعالی اس پانی کی پیٹھ پر سینکڑوں ٹن نہیں ہزاروں لاکھوں ٹن وزن اٹھانے والی کشتیاں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. مراد کیا ہے؟ سمندر میں بھی تصرف اللہ کا, پکار ساتھ اللہ, پکار کے لائق بھی اللہ, روا کے دا اللہ تعالی پی ڈالے گا, بے شک اس مذکور میں لآیات کئی ایسے ہیں، کئی دلائل، ایک دلیل نہیں، کئی دلائل ہیں، ذرا مطالعہ تو کرے، کئی دلائل ہیں، لکل صفار شکور، ہر صفار کے لیے جو مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، شکور نعمت میں شکر کرنے والا ہے، یا اللہ پاک توبکہن بما تصبو، یا ان کو دبو دے، ہلاک کر دے بوجہ ان کی کمائی کی، یوبے کو ہننا حاقیہ ذرا دے تو اور یوبے کو ہننا، یہ اصل اللہ پر معطوف نہیں، کیونکہ یوس کے دل کو ری سرپ کا پرے نہیں، یوس کے دل دیکھو ذرا، اللہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو ہوا کو روک لے، یہ کشتیاں سارا دن کھڑی رہیں، یا ہلاک کر دے، کیا ہے ہلاک کر دے، اب ہلاکت جو ہوتی ہے وہ عام طور پر طوفان میں ہوتی ہے یا کنارے پر، رواقدہ اور سکون کی صورت میں تو ہلاکت نہیں ہوتی، ہلاکت ہوتی ہے طوفان کی صورت میں، اس لیے کہتا ہے کہ یو بے کو ہننا، یہ ماقبل پر یا تو للنا پر اس کا تفریح نہیں ہو سکتی، سارا دن وہ کھڑی رہے یا ان کو کیا کر دے ہلاک، اگر اس کا حق نہ لینا جس پر جس للنا پر یہ متفرع ہوتا ہے پیچھے یوسکین پر، یوسکین ری اس پر اس کی تفریح صحیح نہیں، کہ سکون ری کے یہ اونچے بے ہلاکت نہیں ہے، بلکہ ہوا کا چلنا یہ مجھے بھی ہلاکت ہے، نہ کہ اس کا سکون یہ مجھے بھی ہلاکت ہے، اس لیے یہ اس پر معطوف نہیں، تو بزرگو اس لیے یہاں پر عبارت مقدر نکالنی پڑے گی، اور وہ آپ کے حاشیے پر ہے، یا صف ہا یا صف ہننا یا صف ہا بہتر ہے، یا صف ہا اور یوبے کو ہننا، یہ عبارت بن جائے گی، اور بزرگو ہما کسب قصد و یعفو عن کثیر، اور معاف کر دیتا ہے بہت ساری، از غرق بچا لیتا ہے، از غرق نہ کہ عذاب آخرت سے، دنیا میں بچا لیتا ہے بزرگوں کو غرقابی سے، عن کثیر و یعلم وہ آتفا ہے، لیکن اس کا معطوف علی مقدر ہے، وہ آتفا اور معطوف علی مقدر، اصل عبارت لے جن تاکہ ما وجا لما، تاکہ انتقام لے، اور جانتا ہے الذین یجادلون فی آیاتنا، ان کو جو جھگڑا ڈالتے ہیں ہماری آیتوں میں، نہیں ہے واسطے ان کے کوئی چھٹکارا، من محیص وما اوتیتم من شیء تزہید من الدنیا کا عنوان آ گیا، کیا مطلب خلاصہ اس کا یہ ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کے سارے عارضی سائے ہیں جو ڈلنے والے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے بعد آخرت کا بدلہ ہے، فما اوتی تم من شیئر، اور جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فمتاع الحیات دنیا، تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، متاع بتا چکا ہوں پہلے قلیل اور حقیر نفع ہے، متاع میں حکارت بھی ہے اور تنمین میں قلت بھی ہے، حقیر بھی اور قلیل نفع ہے، فما عند اللہ خیر اور بشارت اخروی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے جو چیزیں خیر وہ بہت بہتر ہیں، کیفیت میں بھی وابقا اور باقی رہنے والی ہے کمیت میں بھی، لیکن ملیں گی کس کو، صفات مستحق کی آخرت، للذین امر ابل واسطے ان کے آمنو جنہوں نے عقیدہ مانا، فعلی ربہم نمبر دو اور اپنے رب ہی پر یتوکلون بھروسہ رکھنے والے ہیں، لا علی غیرہ اصلا، علی ربہم کی تقدیم اثر کے لیے ہے، اس لیے رول معنی میں لا علی غیرہ غیر پر نہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم اور وہ لوگ امر ثانی، وہ لوگ یجتنبون جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، خصوصاً والفواحش بے حیائی کے کاموں سے، فہدا قصبو، اور جب وہ غصہ میں آتے ہیں وہ مجل و فرون کو معاف کر دیتے ہیں، بلطین تجاب. اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا حقیر بھی ہے اور یہ دنیا قلیل بھی ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلہ میں وہ حقیقی بھی ہے اور ہے بھی بڑی مزے والی، اور ہے بھی اب کا باقی رہنے والی اور ہے بھی مزے والی. اب کا الذین آمنوا، لیکن آخرت کے سبب کیا ملے گی کس کو؟ مستحقین آخرت ہوں گے کون؟ اول نمبر پہ کیا ہے؟ ایمان ہے، آمنوا، اور آمنوا یہ اول نمبر ہے، اور اس کا کمال بیان کیا اللہ رب ہی تبرکن، توحید کامل اللہ رب ہم یا تبکا نون. کیا کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ کرو، اللہ رب ہم یا تبکا نون یہ ایمان سے بھی اوپر والا درجہ ہے. کمال ایمان کا درجہ ہے نا بزرگو، رب ایمان نہیں، کمال ایمان کا درجہ ہے، اور یہ توحید کا بہت بڑا کمال ہے. وہ حدیث نہیں بڑی بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، 70,000، اور ما کل واحد سبعون الفا، وہ جو 70,000 ہوگا نا ایک ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوگی. اللہ اللہ منہ بہت بڑی تعداد، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جنت. دعا کرو قیامت کے دن حساب کتاب کے بچ جائیں. حدیث میں آتا ہے نا حساب یسیر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مولوی یہ کام کیا یہ کیا، چلو ٹھیک ہے چل جنت کی، یہ حساب یسیر. اور اگر پوچھا کیا لینا کیوں کیا، اب خیر نہیں، اب خیر نہیں، لیکن یہ جو خود وقت ہے ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے پوچھنا نہیں، بلا حساب بلا کتاب سیدھے جنت میں گئے. بارو بار راستے پہ چوکی بھی کوئی نہیں، فرشتے روکیں گے بھی نہیں. اس میں صحابہ نے کچھ گفتگو کی، کون ہوں گے؟ آپ نے آ کر لمبی حدیث ہے، آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یتذابون علی ربهم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے، اس کال تو علماء کو بڑا ہوا، لا یسترقون، تین کا طلب کیا ہے اس کال ختم ہو جائے گا، تین کا طلب کی ہے، جو اونٹوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہوں گے، اونٹوں کے پیچھے، رکیا کے پیچھے طلب نہیں کرتے ہوں گے، اس کے پیچھے نہ لگے ہوئے ہوں گے، اور لا یسترقون ولا یتطیرون، اور یہ بدفالی کے قائد نہیں ہوں گے، تطیر کے قائد نہیں ہوں گے، اور یتداون کا مطلب دوائیوں کے پیچھے بھی نہیں پڑے رہیں گے، دوائیوں کے پیچھے بھی. اتنے کمال درجے کا توکل ہوگا، الار پہ بھی توکل، ان کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے توحید میں اتنے پکے ہوں گے کہ اسباب جاہزہ کوہمہ کو بھی چھوڑ دیں گے، اتنے آگے نکل جائیں گے، گناہ سباب کو بھی، وامیہ کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ بندے ہیں، اسی لیے یہ ایمان کے اوپر والا درجہ ہے، ایمان والوں کا تو حساب ہو رہا ہے، ان کا حساب بھی ہو رہا ہے. الارتیم یہ سب قانون، یہ اوپر والا درجہ ہے. والذین امر ثانی جو پیتے ہیں، جیسا جی پورا قبائر جس نے بڑے گناہوں سے، والفواہد بالخصوص بے حیائی سے. یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھ لو، بات لگنی ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ صغیرہ بھی ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ تو سنتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. علماء نے اس پر بات کی ہے کہ یہ تقسیم بھی ہے یا نہیں, کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور کچھ صغیرہ. کچھ بزرگ اس طرف چلے گئے ہیں کہ کوئی تقسیم نہیں, گناہ کبیرہ صغیرہ کوئی بھی نہیں. او بزرگوں, گناہ سارے کبیرہ, صغیرہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں گناہ بادشاہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بڑی ہے. اس لیے اگر چھوٹی سی نافرمانی بھی ہو جائے تو گناہ جو ہے یہ جرم ہے شاہی دربار کا, اللہ کے دربار میں جنایت ہے. جب دربار الہی میں چھوٹا جرم بھی بڑا ہے تو بڑا بھی بڑا ہے. اللہ کی عزت اور عظمت کو دیکھا جائے تو کوئی چھوٹا گناہ ہے نہیں, گناہ ہے ہی بڑا. اس کی عظمت عزت کا لحاظ کیا جائے. اس پر بہت سارے علماء اس طرف سے لگے کہ تقسیم ہی کوئی نہیں ہے, گناہ سارے کبائر ہیں. وہ دوستو بزرگوں, لیکن جمہور علماء اس پر ہیں کہ گناہ کی تقسیم ہے, کچھ کبائر ہیں اور کچھ صغائر ہیں, اور یہ تقسیم نصوص سے ثابت ہے, قرآن سے بھی حدیث سے بھی, کہ کچھ گناہ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. اور جو کبائر ہیں, کبیرہ کی تعریف کیا ہے, اس میں اتنا اختلاف ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کبیرہ کہتے کس کو ہے, کبیرہ کس کو کہتے ہیں. بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو یہ کبیرہ صغیرہ کا فرق اضافی ہے. اضافی کا مطلب ہے کہ ہر گناہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. مثلا غیر محرم عورت کی طرف نظر کرنا ایک, پھر اس کو ہاتھ لگانا, تو اب دو گناہ ہوئے. یہ پہلا گناہ جو ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بھی گناہ ہے, لیکن ہاتھ لگانے کی نسبت یہ صغیرہ ہے اور ہاتھ لگانا اس کی نسبت کبیرہ ہے. اور آگے اگر تکبیر واقع ہو گئی, تکبیر سمجھتے ہو نا, تکبیر تک جا پہنچا, تو اب جو ہے وہ تکبیر جس ہاتھ لگانے سے مسے یاد تھے کی نسبت کبیرہ ہے, اور مسے یاد اس تکبیر کی نسبت کیا ہے, صغیرہ. اور تکبیر کے بوسہ لینا اس کی نسبت کیا ہے, صغیرہ. ان کے اندر فرق کیا ہے, اضافی. اضافی یہ گناہ اپنے نیچے والے گناہ کی اعتبار نسبت سے کبیرہ, اور فوق والے کی نسبت سے صغیرہ. یہ تقسیم کی ہے. لیکن محققین نے, امام صحابی رحمہ اللہ نے, انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر, یہ بہت زبردست کتاب ہے امام صحابی رحمہ اللہ کی, الکبائر. اس پہ انہوں نے جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کو شمار کیا, اور تقریباً کتابیں اس پر بہت ساری لکھی ہوئی ہے. سب کتابوں کو اکٹھا کرو گے نا, سب کو اور سارے مواد کو اکٹھا کرو گے, تقریباً 80 کے قریب گناہ کبیرہ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 80 کے قریب. اگر سب کو کرنا کرو, اگر ویسے ایک دوسرے میں خود غم کرتے آؤ تو پھر کام ہی ہوتے جاتے ہیں. تو حدیث میں سب اور بھی آیا ہے, ساتھ بھی آئے ہیں, اور مختلف اور, لیکن وہ حدیث میں جو عدد ذکر ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے, تحدید نہیں ہے, بلکہ وہ خاص وجوہات ہیں. جو حدیث کی کتابیں پڑھتے وقت وہاں پر بہت ساری لمبی بات ہوتی ہے, کہیں سبا آیا, کہیں فلا آیا, فلا فلا, یہ تعدید کیا ہے, تعارف, وہ وہاں کی بات ہے. بہرحال اب گناہ کبیرہ جو ہے اس کی علامت کیا ہے, علامات علماء نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ سری نہیں کا خلاف ورزی ہو, سری امر کی خلاف ورزی ہو, یا کفارہ ہو, یا اس پر بعید ہو, یا اس گناہ پر لعنت کی گئی ہو, یہ کبائر ہیں, یا وہ گناہ کے جس کا نقصان ان میں سے کسی گناہ کے برابر ہو, وہ کیا ہے, گناہ کبیرہ. پھر کہہ رہا ہوں, گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے امر کی سری خلاف ورزی, نہی کی سری خلاف ورزی, یا اس گناہ پہ بعید, یا اس پہ کیا ہے, لعنت. چار چیزیں ہو گئی نا, امر کی خلاف ورزی, نہیں کی صحیح خلاف اپنی اس پر اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وعید اور یا اس گناہ پر کیا ہے اللہ رسول نے کیا کیو لعنت کیو. یہ کتنے ہو گئے چار. اور وہ گناہ جس کا نقصان اور مضرت ان چار میں سے کسی گناہ کے برابر ہو وہ بھی کیا ہوگا کبیرہ. یہ اصل جامع تعریف یہی ہے اور اس کی علماء نے وضاحت کی. الذین یجتنبون کبائر الاثم فرمایا جو بچے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواحش. حکم کیا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ رب العزت یہ جو گناہ کبائر ہیں ان کو بخش سکتا ہے اور بخشے گا بھی صحیح. کئی ایسے گناہ کبیرہ کے مرتکب جو بغیر توبہ کے بھرے ہوگی ان کو اللہ بخشے گی. اور دوستوں بزرگوں ان کی بخشش ہوگی. معتزلہ خوارج کہتے ہیں بلا توبہ مرا تو اس کی بخشش نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون دون الشرک دون جو شرک سے نیچے گناہ ہے وہ بخشے گا. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور وہ عورت جو آ رہی تھی بدکارہ فاسقہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا اور کوئی عزیز دیر میں نہیں پاس کا عورت تھی اس نے توبہ نہیں کی تھی. اگر توبہ کرتی تو آپ نے جو وجہ بیان کی وہ وجہ صحیح نہیں بنتی. اس نے کیا کیا پاس کا تھی طوائف تھی زانیہ مدنیہ تھی وہ آ رہی ہے اور تھی مباحثہ عقیدہ صحیح تھا آ رہی ہے کتا مر رہا تھا اس نے اپنے دوپٹے سے جوتا باندھا اور جوتے سے پانی نکالا. بخاری شریف میں حدیث ہے اور پانی نکال کے کتے کے منہ میں ڈال دیا وہ کتا بچ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں ٹھہر رہے اور اس کتے کی وجہ سے. اب دیکھا گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کی اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تب بھی اللہ معاف کر دے گا. اور اسی طریقہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے معراج والی رات ایک عورت کو جنت میں دیکھا وہ دخلت فی ہرہ پھر دخلت فی ہرہ پھر فی ہرہ پھر ایک بلی کی وجہ سے وہ جنت گئی اور ایک عورت بھی وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم گئی. فی ہرہ پھر جو جہنم گئی بلی کو باندھ رکھا اور اس کو کھلاتی نہیں تھی ہاں تو اور وہ کتے کی وجہ سے جنت گئی. ابھی تک توبہ نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ اور بھی خصوص موجود ہیں. صرف آپ کو ایک عنوان دینا تھا کہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن کرے گا بھی صحیح. لیکن قانون اصل قانون یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے توبہ ضروری ہے. توبہ ضروری ہے توبہ ضروری ہے اور سبائر جو ہیں یہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. کبائر کے لیے توبہ ہوتی ہے نمازیں کبیرہ کا کفارہ نہیں بنتی اور روزے کبیرہ کا کفارہ نہیں بنتے. اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہاں بھائی بل فوائد فیضامہ وضبو اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. مباحثوں کی صفات آ رہی ہے آپ انشاءاللہ بنائیں گے نا. پہلا کیا ہے آمن پھر توحید بھی کمال کر دے گی پکے توحید میں اللہ ربہم یتوکلون. اور پھر والذین یجتنبون کبائر سے بچو الاثم والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بے حیائی عام ہے وہ زنا مقدمات زنا قصد زنا وہ مقدمات جو قصد زنا حتیٰ کے یہ کلی مشکک ہے یہ نیچے تک آتی ہے. موبائل میں جو وہ گانا لگتا ہے تو والا ٹن ٹن والا وہ بھی فوائد میں داخل سمجھ آئی نہیں. وہ جو قسموں قسم کے ہارن لگاتے ہیں نا موبائل میں گھنٹیاں یہ بھی اس فوائد پھیلتا ہے. اچھا چلو بہدام آگاتے ہو اور جب انہیں غصہ لگتا ہے اب تین عوامل آئیں گے تین امور صلاح مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں دبیا عذاب کے لیے امور صلاح تین چیزوں پر عمل کرو عذاب نہیں آئے گا. نمبر ایک احسان کرو. نمبر دو شرک نہ کرو، نمبر تین ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، کسی چیزیں تین، یہ تین چیزیں اپناؤ گے عذاب نہیں آئے گا، شرک نہ کرو، ظلم مخلوق پہ نہ کرو اور احسان کرو، احسان کرو، یہ تین چیزیں ان کو کیا کہتے ہیں، امور ثلاثہ ضابطہ للعذاب، جی فرمایا اذا ما غضبوهم امر صالح، یعنی احسان کرتے ہیں، والذین یجتنبون امر ثانی لکھائے، یعنی ظلم نہیں کرتے، آمنوا یعنی شرک نہیں کرتے، یہ تینوں چیزیں آ گئی، والذین استجابوا لربهم وہ جو کہا مانتے ہیں، بات مانتے ہیں اپنے رب کی، اور اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، دیکھا والذین استجابوا لربهم جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں، جہاں رب کی بات ماننے کا مطلب ہے کہ شرک نہیں کرتے، رب کی بات مانتے ہیں، عقیدہ توحید قبول کرتے ہیں، اوپر لکھا ہے امر اول یعنی شرک، نیچے لکھا ہے احاطہ امور ثلاثہ، تین امر اوپر بھی آ گئے، ان کا احاطہ آ رہا ہے، اس تجاب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، پہلے اللہ کی بات مانتے ہیں، واقام الصلاۃ پھر نماز پڑھتے ہیں، تو بزرگو پہلے اللہ کی بات مانتے ہیں اور پھر نمازیں بعد میں ہیں، پہلے قرآن ماننا ہے اور قرآن سے پھنکنا ہے تو پھر مسجدوں میں رش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بل ہاں والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم وامرهم شورا بینہم اور ان کا امر جو ہے ان کا معاملہ شورا، شورا ہوتا ہے آپس میں، کیا مطلب ہے، وہ امور جو منصوص نہیں ان کے فیصلے کے لیے مشاورت کرتے ہیں، نفس کے ہوتے ہوئے مشورہ نہیں ہوتا، منصوص پہ عمل ضروری ہے، اور وہ عام امور سمجھو دوستو بزرگو، وہ عام امور جو غیر منصوص ہیں، غیر منصوص اہم امور میں وہ کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آیت تو بچی ہے الاعتبار بے عموم لفظ لال خصوص سبب جہاں بچی ہے، لیکن اسلامی خلافت کی بنیاد ہے، خلافت اسلامیہ کی بنیاد ہے، جمہوریت پر زد ہے، زد ہے جمہوریت اس کی زد میں ہے، کیا امرهم شورا بینہم، امر ان کا معاملہ آپس میں مشورہ ہوتا ہے، اور مشورہ کہاں ہوتا ہے، غیر منصوص مسائل میں، اور وہ مشورہ کرتے ہیں، کیا مطلب ہے، شورا، شورا کے لیے اہل شورا چاہیے، شورا کے لیے اہل شورا چاہیے، لیاقت چاہیے، ان کے بورڈ نہیں ہوتے، ان کا شورا ہوتا ہے، جمہوریت نہیں بلکہ کیا شورا، شورا نہیں شورا، جمہوریت شورا ہے اور اسلامی حکومت میں شورا ہے، شورا سمجھتے ہو، شورا کے دو معنی ہیں، ایک ہے شورا را کا شور اور ایک شورا کہتے ہیں کس کو بلا سالم کے کچے پانی کو، یہ سارے کچے بچے جمہوری بچے، ہاں یہ جمہورے نہیں، ایسے جمہورے ہمارے ایریے میں جمہورا یہ کتیا کے بچے کو بھی کہتے ہیں جمہورا، تو اندر لفظ یہی اصطلاح ہوگا جمہورے، یہ جمہورے نہیں بلکہ امرهم شورا بینہم، یہاں پر کیا ہے بنگی جرسی پولڈری نانگا بابا اس کا بورڈ اور مولانا فضل الرحمان کا بورڈ برابر ہے، تو سمجھو سمجھو جمہورا کیا ہے، جمہورا یہ ہے کہ ایک پاگل چبل ساری دن بھنگ کے نشے میں ہے اور جرسی ہے پولڈری ہے، باپ کو نہیں پہچانتا، ماں کا کوئی پتہ نہیں، اس کی رائے کی اور حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے برابر ہے, جس کے مشورے اور اس کے مشورے کی قوت برابر ہے. کوئی عقل مانتا ہے؟ یہ جمہوریہ ہے, یہ جمہوریہ. امرہم شورا بینہم, اور شورا کیا ہوتا ہے؟ شورا کیا حال لوگ ہوں گے, سمجھدار لوگ ہوں گے, شورا کے شرائط ہیں اور وہ بیٹھیں گے, ان میں مشورہ ہوگا, اور مشورہ کیا ہوگا؟ وہ مشورہ دے سکیں گے, مشورہ دے سکیں گے, فیصلہ امیر کا چلے گا. شورا صرف مشورہ دے سکتی ہے, کیا سمجھ رہے ہو؟ امرہم وہ صرف مجھے ہوگا, شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل. اذا عزم تم نہیں, اذا عزم کا جب تو عزم کر لے, معلوم ہوتا ہے بات امیر کی چلے گی, شورا مشورہ دے گی, لیکن آخری فیصلہ صدر کا چلے گا. یا ہمارا صدر مان جائیں گے اس نو, ہمارا جو صدر اتنا شریف ہے اس کو گھر بھی نہیں ملتا, اپنا گھر ہی بھول جاتا ہے. اس بیچارہ بالکل پتہ ہی کوئی نہیں ہے ملک ادھر چل رہا ہے. جبھی اور اذا عزم کا پتہ بچن اللہ شورا ہوتی ہے. اب کس کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہے؟ اب کس کی ہماری حکومت ہے؟ آپ بھی صحیح سیاسی لیڈر ہیں, اب کس کی حکومت ہے؟ امریکہ کی. کس کی حکومت ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب سے پوچھو تو اس سے بھی پتہ نہیں کہ حکومت کس کی ہے, اور میں حقیقت بتا رہا ہوں, وزیر اعظم کو نہیں پتا حکومت کس کی ہے. صدر سے پوچھو اس کو نہیں پتا حکومت کس کی ہے, اور جنرل سے پوچھو اس کو بھی نہیں پتا حکومت کس کی ہے. پوچھ لو ہمارے وزیر اعظم کو نہیں پتا حکومت کس کی ہے, تو خود مجبور ہے, سر جوڑ کے بیٹھا ہے. ہمارے صدر کو نہیں پتا حکومت کس کی ہے, ہمارے جنرل کو نہیں پتا حکومت کس کی ہے, لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ حکومت امریکہ کی. اور دوستوں بزرگوں, ہاں بھائی چلو جی, امرہم شورا بینہم, امر ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ مشورہ. مشورہ ہوتا ہے اور آلے مشورہ, مشورہ بھنگی جیسی سے نہیں کیا جاتا نا, نانگے بابے سے, بلکہ مشورے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ آل لوگ ہوتے ہیں. شاہ پھر ہوں پھر امر پہ انشاءاللہ وہ بات ہوگی. امرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون, اور امرہم شورا ان کی شورا ہوتی ہے, احتیاط میں غور کر لو, للذین آمنوا, اسلامی سپریم کورٹ جنرل اسمبلی کے ممبر, اور بزرگو اسلامی قومی اسمبلی کے ممبران کے اوصاف آ رہے ہیں, وہ ممبر ہوں گے کون؟ شورا جن کی ہوگی, للذین آمنوا. گھوڑے کے پجاری ایم این اے نہیں بن سکتا, قبر کا پجاری اسلامی قومی اسمبلی کا ایم این اے نہیں بن سکتا, بلکہ کون بنے گا؟ آمنو, ایمان والا, بالا رکھتے ہیں, ڈالروں کی طرف دیکھنے والا, ریالوں کی طرف دیکھنے والا, ہوائی جہاز مل رہے ہیں, اسلحہ مل رہا ہے, امریکے کو سجدہ کرنے والا نہیں, اللہ رکھتے ہیں یتوکلون, ملا عمر جیسا آدمی ہو, اللہ رکھتے ہیں یتوکلون, او بزرگو اللہ رکھتے ہیں یتوکلون, اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھنے والے, پہاڑوں میں رہ کر بھی امریکہ کو للکارنے والے, اللہ رکھتے خالی ہو تو ہاتھ ہو کر بھی لڑنے والے, اللہ رکھتے ہیں یتوکلون. اگر ایسے آ جائے نا ممبران جن کا توکل اللہ پہ ہو, اللہ رکھتے ہیں یتوکلون. ہاں بھائی پیش کرتے ہو, الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بند کمرے میں خلوت نہیں کرتے، غیر فارم وزیر اعظم کے ساتھ مولانا صاحب بند کمرے میں ملاقات، خلوت صحیحہ جس سے سارے دماغ کے آکام ثابت ہو جائیں، خلوت صحیحہ نہیں فرماتے. حسن آپ کو سمجھ نہیں، کپاہر الحس میں یہ نہیں ساتھ بل فواہش، شراب پینے والا اسلامی سپریم کورٹ ہو یا اسلامی قومی اسمبلی، اس کا ممبر نہیں بن سکتا، اور طوائف کے پیچھے بھاگنے والا، بے نظیر کے ساتھ آنکھ مچولی کرنے والا، وہ اسلامی قومی اسمبلی کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا، ممبر نہیں بن سکتا. قرآن نے شرطیں رکھی، دیکھو کبائر الاسم والفوائد، ان لوگوں کی شورا ہوگی، امرو ہوم ہوم ہوم ہوم، یہ ہوم ہے مرجع معلوم کرو، یہ لوگ ہیں جن کی شورا ہوگی. فائدہ ماں کا دیکھو ہوم جدو فرون، غصے کے وقت معاف کرنے والے، غصے کے وقت غصے پہ جاری ہونے والے نہیں، یہ اٹھائے زدہ والے نہیں، یہ حوصلے والے. اور الذین استجابوا لربہم، اور کون ہوں گے جو قرآن کا مسئلہ مانتے ہوں، استجابوا لربہم، جو قرآن والے قانون اور لا کو مانتے ہوں، وہ اسلامی قومی اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں. امرہم شورا، خدا کی قسم سے اوصاف کرو نا جمع، اور پھر فٹ کرو، اتنے جتنے گدھے عمر بیٹھے کسی میں ہیں، ایک مطلب بھی نہیں، ایک مطلب بھی نہیں. ہاں بھائی، چاہے مولوی ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، چاہے جو بھی ہے. ہاں بھائی، استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، ان اوصاف کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، یہ اوصاف بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. امرو ہوم، اب لگاؤ ہوم کو، امرو ہوم شورا بینا ہوم، ایسے لوگوں کی شورا ہوگی جن میں یہ اوصاف ہوں گے. تو کیا کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ کے پاس لکھا ہے اسلامی قومی اسمبلی کے ممبران کے اوصاف، شورا کن کی ہوگی، ان کے اوصاف بیان کیے. اور جب تک یہ رہے نا، اسلام پوری دنیا پہ غالب رہا، یہ اوصاف ابو بکر صدیق میں تھے یا نہیں، عمر عثمان، یہ سب خلافت راشدہ حضرت معاویہ، یہ سب کے اندر اوصاف تھے. اس وقت پوری دنیا پہ اسلام غالب رہا. اب بھی یہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو رزقنا، بینک بیلنس بنانے والے ہیں، برطانیہ کے بینک بھرے ہیں، امریکہ کے بینک کھڑے ہیں، اربوں خربوں روپے پاکستان ملک کی ساری رقم وہاں پڑی ہے باہر کے بینکوں میں، چاہے وہ وزیر اعظم یا کوئی حکمران ہو. اللہ فرماتے ہیں ممبر یہ جو ہیں، ممبر رزقنا ہم جن بے کون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اپنی رعایا پہ تقسیم بھی کرتے ہیں، اپنی رعایا کو دیتے ہیں، زکات کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، جو بھی. والذین اذا اصابہم، اور امر صالح کیا مطلب، امر ثانی یعنی احسان کرتے ہیں، مما رزقناہم دیتے ہیں یعنی احسان کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم، وہ لوگ جب پہنچے ان کو البغیو، بغاوت پہنچ جائے، کوئی زیادتی کر لے، ہم جن خسرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. ناپرسکار پر اللہ نے کیا فرمایا، جادو پھیرو، معاف کر دیتے ہیں جس کی مدد کی. اور فرمایا جن کا سیرون، بدلہ لیتے ہیں. اوپر مدد کس کی، معاف کرنے کی. آپ کس کی مدد کی ہے، جن کا سے بدلہ لینے کی، تعارف نہیں ہے. پہلے تو ان کی تعریف کی، معاف کرنے پر معاف ہی دے دیتے ہیں، آپ فرمایا بدلہ لیتے ہیں، اس پر تعریف کی. یہ تعارف ہے. جواب یہ ہے کہ جہاں ترجمہ اس طرح کرو کہ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، صرف بدلہ لیتے ہیں، صرف بدلہ لیتے ہیں. مطلب کیا بنے گا، عقل تو معاف کر دیتی، اور اگر بدلہ قصاص لینا ہو تو قصاص پر زیادتی نہیں کرتے، یہ قابل مدد ہے۔ تو بزرگوں قصاص پر زیادتی نہیں کرتے، یہ قابل مدد ہے۔ اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے، بتاؤ کا بدلے میں زیادتی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بدلے ایک آدمی کو ایک تھپڑ لگا، ہم قصاص ہونے لگا، دوسرے دو لگا دی، دوسرے ایک مارنا تھا قصاص، لیکن دو لگا دیا، ایسا نفس الامر میں ہوا ہے، ہاں بھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہیں جب تفرون پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، جزاء السیئات بیان انتصار، جزاء السیئات بدلہ برائی کا، سیئات برائی ہے مثلہا اتنی، جہاں پر بھی اشکال ہے کہ بدلہ برائی کا برائی کہتے ہیں، بدلہ برائی کا تو ٹھیک ہے، وہ سیئہ کیسے بن گیا بھائی؟ آپ کو اگر کوئی تھپڑ لگائے اس کا یہ فعل تو سیئہ ہے، لیکن قصاصاً آپ اس کو ماریں تو یہ بھی برائی ہوگی، یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے قصاص کی، اس کو سیئہ کیوں کہا؟ اس کو کہتے ہیں یہ تاثیر مشاکلت ہے، مشاکلت تقابل کے طور میں، تشاکل فی اللفظ ہے، مراد او مشاکلت کا مطلب ہے پہلے سیئہ ہے تو اس کی شکل کا لفظ اور ذکر کر دیا، مراد حقیقتاً سیئہ نہیں، تو مثلہا اتنا ہی ہے، فمن عفا جو اتنا بھی معاف کر دے، باصلاح اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ پر ہے، ان علی اللہ انہ لا یحب الظالمین اللہ نہیں پسند کرتا ظالمین زیادتی کرنے والوں کو، اور وہ آدمی انتصر بعد ظلمہ، وہ آدمی یہ تنویر ہے مضمون آیت سابقہ، سابقہ آیت کے مضمون کی وضاحت ہے، وہ والا من وہ آدمی جو صرف بدلہ لے بعد ظلمہ، ظلم کیے جانے کے بعد، مظلومیت کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ بس یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہوں پر ان کے من سبیل، جہاں سبیل کا معنی الزام اعتراض، ان پر کوئی گناہ نہیں، انما السبیل سبیل تو ان پر ہے، یظلمون الناس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق اور فساد مچاتے ہیں زمین میں نہ حق، اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب علیم ہے، فلمن صبر ترغیب عفو ہے جو سہتا لیا، فغفر اور بخش دیا، ان ذالک لمن العزم الامور بے شک یہ جو ہے صبر کرنا، برداشت کرنا اور بخش دینا یہ ہمت کے کاموں سے ہے، فمن یضلل اللہ اور جو جس کو گمراہ رکھے اللہ، فما له من ولی پس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی حمایت کی، من بعد اضلال ہی بعد گمراہ رکھنے اللہ کے، وترت ظالمین تقریب اخروی ہے، ظالمین ہم المشرکون ابن کثیر اور دیکھے گا تم ظالم و مشرکوں کو اس وقت دیکھیں گے عذاب کو، یقولون کہتے ہوں گے بطور تحصر حسرت کے، الالہ کیا ہے طرف مرد دن من سبیل، کیا ہے دنیا میں لوٹنے کی کوئی صورت، بکراہم اور دیکھے گا تم حال مجرمین اقل جو رسونا علیہ پیش کیے جائیں گے اوپر اس دو تک کے، خاشعین من الذلے آنکھیں پھیکی کرنے والے ہوں گے، من الذلے شرمندگی اور ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی دیکھتے ہوں گے آنکھ کے کنارے سے چھپا کر، وقال الذین آمنوا اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجرمین کی آنکھیں نیچی ہوں گی، مجرمین کی آنکھیں خاشے ہی نیچی ہوں گی، اور دوسرے مقام پہ آئے اتنے ہی بھوسے ہیں ان کے، یہ آنکھیں اوپر ہوں گی، پھر اتنا یہ ہے ان کی آنکھیں اوپر لگی ہوں گی، اور جہاں پر کیا کہا خاشعین من الظلم مارے شرمندگی کے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، بھائی شرم آئے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ نہیں جھک جاتی، کبھی آیا ہے نا شرم آئے تو آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور ان کے بھی پرسور سامنے ہوں گے مارے شرم کے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، جہاں یہ دوسرا مٹنے ہی آنکھیں اوپر لگی ہوں گی، تعرض ہے تعرض نہیں ہے، یا تو یہ معمول ہے احوال مختلفہ پر یا مراد دونوں سے کنایہ ہے شدت شرمندگی سے اور پریشانی سے. جن درون من طرف الخفی نگاہ چھپی ہوئی سے دیکھتے ہوں گے. فقال الذین آمنوا قال الذین آمنوا اور کالا کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ان الخاسرین بے شک نقصان پورا اٹھانے والے الذین خسروا انفسهم جنہوں نقصان کیا اپنی جانوں کا اور اپنے اہلیہم اپنے خاندان آل کا یوم القیامہ یہ جو کہنا ہوگا نا بطور غلامت کے ہوگا بطور اور شکریہ نگاہ کے یہ جو وہ کہتے ہوں گے نا مومن کہ آج تباہ ہو گئے گھاٹے میں آ گئے جنہوں نے نہیں مانا یہ خود خوشی کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے ہم بچ گئے ہم بچ گئے ہماری نجات ہو گئی ہم نے مسئلہ مان لیا. اور دوسرا ان کو ملامت کریں گے اب بے ایمانو مان لیتے خام خام دوسرے چکروں میں پھنستے رہے مسئلہ مان لیتے آج بچ جاتے. یہ قول ہوگا بطور غلامت کے گزرے بیچ اور شکریہ نجات کے یہ اللہ دینا خطرون عالم یوم القیامہ الا ان الظالمین اعلان ہوگا خبردار مشرک لوگ بیچ عذاب مقیم کے مقیم اقامت سے یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا ما کان لہم من اولیاء نفی شفاعت کاریہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کار ساز ینصرون ان کو مدد کرے ان کی من دون اللہ سوا اللہ کے. جہنم میں پہنچ گئے وہاں پر کوئی بابا دادا کام نہیں آئے گا. مراد کیا ہے وہ باغی لوگ یا غیر اللہ کی پکار پہ لگ لگ گئے یا لگا گئے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہمیں جزل اللہ قانون نے عام بیان کر دیا اور جس کی اللہ کو پیک نہ دے فما لہ من سبیل اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نجات کا. جس سبھی بولے رب کم متعلق بداوا پانی دوسرے دعوے کے متعلق ہے. قرآن کیا ہے اللہ کا قرآن آ چکا ہے اس پر کہہ رہا ہو اس تجیبوں کا کیا مانا بات مانو اللہ کی کیا لکھا ہے جہاں ہاں بالکل صحیح. دیکھو اس تجیبو اللہ ہی کی پکار کرو اللہ کا حکم مانو اللہ ہی کی پکار کرو اللہ ہی کی تجیبو لے رب کم اپنے رب ہی کو استجابت کرو یعنی اسی کا کہا مانو اور اس کا کہا ہے فد اللہ من قبل ہی جا دیا پہلے اس سے کہ آ جائے ایسا دن لا مرد لہو نہیں ہے پھرنا بس جو دن کے اللہ کی طرف سے مالا کم نمبر دو اور نہیں ہوگا بات سے تمہارے من مل جائن کوئی جائے بنا اس دن و مالا کم من نکیر اور نہیں ہوگی خدا سے کوئی روک ٹوک کرنے والا وہاں پر چھڑا بھی کوئی نہیں سکے گا. ان آرزو اگر حق بھی مسئلہ نہ مانے اور اسی فوجی کے خط پہ پکے رہ جائیں باغیوں کی لکھت پہ پکے رہ جائیں بابا ارسلنا کالیم حفیظا تو میرے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا ہوں پر ان کے لیے آپ کو نگران بنا کر ان علی کا الا البلاغ آپ کے ذمے پہنچانا ہے. بس یہ سارا مضمون پڑا ہوا ہے اب جہاں پر بات کوئی نہیں سمجھنا ہے البتہ یہ سن لو ما ارسلنا کا علیم حفیظا آپ کو ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا آپ کے ذمے کیا ہے بلاغ بول بول کے مسئلہ سمجھانا سمجھے. اگر وہ کافر بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا تو آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں. اب بزرگو کما ارسلنا کا علیہم حفیظا کوئی کافر بغیر کلمے سے جہنم چلا گیا تو حاجی عبدالوہاب سے پوچھا جائے گا. قرآن کہتا ہے لا تسألوا عن اصحاب الجحیم میرا پیغمبر جو جاتے ہیں جانے دے میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا فلانا جہنم میں کیوں گیا. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم میں کون جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کشمیر میں ہندو مر گیا، وہ بھی رہ بنگالوں سے پوچھو گی، کوئی سکھ مر گیا وہ بھی رہ بنگالوں سے پوچھو گی، اور اگر افغانستان میں طالبان کے ہاتھ سے کوئی امریکی مر گیا وہ بھی حاجی عبد الوہاب سے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ دار ہے، وہ بھی رائے بنگ والوں سے پوچھا جائے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، فما ارسلنا علیہم حفیظا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں مقرر کیا، لا تسالوا عن اصحاب الجحیم، تجھے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان علیک الا البلاغ، تیرے ذمہ ہے کھول کھول کے مسئلہ بیان کرنا، بلاغ پہنچانا ہے، مسئلے کے بٹ گیٹ نہ ہوئے، رلا ملا نہ ہوئے، صرف رلا ملا جلا نہ ہوئے، البلاغ بلغ بالغ مسئلہ پہنچانا ہے، کوئی بدل نہیں، صحیح تکڑا مسئلہ پہنچانا ہے، صحیح مسئلہ پہنچانا ہے، کہتے ہیں اگر مشرق کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو دعوت کہتے تھے، اور تجھے کس بھائی ماں نے تجھے ذمہ دار بنایا، مشرق کے پیچھے سکھی ہو سارا سب دعوت کے تیری ذمہ داری ہے، مسئلہ بیان کر، فستا بما تومر فعارض علی مشرے کی، مسئلہ بیان کر رڑے سے چاڑ کے، فستا بما تومر رڑے ننگا کر کے مسئلہ بیان کر، اور عارض علی مشرے کی چخے کر مشر کر رامن سے مشر کر عارض علی مشرے کی کیا ہوا مشرے کی اللہ بول لکھ لانا پٹیا، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ اگر کوئی کرتا ہے سارے اس طرح نہیں کرتے، پہلے بھی بتایا تبلیغیوں کا میں دشمن نہیں، نہ تبلیغیوں کا خلاف، یہ تبلیغی بھی جماعت کے نام پہ جو اس میں درندے داخل ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھیڑیے جو داخل ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، کھڑا تبلیغ ہو رہی ہے، پچھو سے مان دے اللہ اکبر، اسے پوچھو اگے سور ہی اللہ اکبر، یہ تو نہ کہ پیچھے سے امام کیا، پیچھے سے نذیر کے اللہ اکبر، پیچھے سور کے اللہ اکبر، ہے غیرت سے کوئی، ورنہ مشرق کو امام بناتا ہے، یہ بد بھی بے غیرت ہے، جو مشرق کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، پرلے درجے کا عقیدے کا بے غیرت ہے، مذہب کا بے غیرت ہے، بدبی کو امام بنا رہا ہے، عقیدے کا بے غیرت ہے، مذہب کا بے غیرت ہے، اور ابو جال میں بھی یہ مطلب تھا کہ مذہبی غیرت اس میں بھی، یہ مذہب کا بے غیرت ہے، او بزرگو فضائل اعمال، آپ میں سناتا ہوں فضائل اعمال، اللہ کے نبی نے فرمایا من اعرض عن صاحب البدعۃ رفعہ اللہ مئات درجات، رفع اللہ مئات درجات، جو آدمی بدتی کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرت آ گئی، اے بےمان ہو سور دے سورا ہو خنزیرا، بس یہ نفرت آ گئی، وہ میرے نبی کی سنت کا دشمن، قرآن کا دشمن، مشن کا دشمن، نفرت آئی، اور نفرت کی وجہ سے آ رہا تھا، اس نے اپنی نظریں ہٹا لی، نفرت آئی اور نظریں ہٹا لی، تو دیکھا، بس یہ دیکھنا تھا کہ سو درجے اللہ اس کو ایمان میں بڑھا دے گا، اس میں تو اشراق پڑھ، نمازیں پڑھ، سو درجہ نہیں ملتا، سو درجہ ملتا مشرے کی توہین اور تذلیل میں ہے، جتنا اس کو ذلیل کر دے، اس کی توہین کر دے، اور اس کو برباد کر دے، کیونکہ اس لانتی نے نبی کے مشن کو بدنام کیا ہے، اس لیے اصل اللہ ملتا ہے مشرے کو ذلیل کر دے، اس کا جنہوں نے کڑی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے، زیدیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضی کا جانور تھا نا، وہ ابو جال والا اونٹ تھا، اور وہ سونے کی نکلیز وغیرہ وہ ڈالی ہوئی تھی امجال والا اونٹ تھا, اور وہاں پر آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا اپنے نام پر؟ وہاں سے بعد تاکہ مشرق جلیں دیکھ کر, حدیث کے لفظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ آگے آگے رکھا ہوا تھا تاکہ المشرکین کس طرح کے لفظ آتے ہیں, تاکہ آپ مشرکوں کو غصہ دلائیں اور مشرک کو آگ لگائیں جلائیں. پتہ لگا مشرک کو جلانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. ہاں تجھے مشرک دیکھے جل جائے, جلے تیرا نام ہے مشرک کہے کو خون کچھ ہو جائے. پھر پتہ ہے نا وال جاجے تم پی کم علم, اللہ نے اپنے نبی کو جو نہیں فرمایا وہاں فرمایا بہت لوگ میرا پیغمبر تو سختی کا بغلو دا رہی ہے ان پہ سختی کا. بغلوز کا کیا مانا؟ نرمی کا نا. بہت لوگ آ رہی ہے ان پہ سختی کا. آپ کو نہیں کہا, یہ کس کو کہا؟ نبی کو. اور آپ کے بارے میں اللہ کو پتا تھا مولوی کہیں گے. آج ایسے مولوی ہیں جو مسئلہ مسئلہ کبھی نہیں توحید بیان کرتے, اور کئیوں کو میں نے سنا مسئلہ بیان نہیں کرتے, اور ایک پہ کیا کہتے ہیں ہاں میرے دشمن اس لیے ہے کہ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. کتوں کی تھی میرے دشمن اس لیے کہ فیس زیادہ لیتا ہے. کب کیا ہے یہ؟ ساری دنیا میرے مخالف ہے کہ میں مسئلہ بڑا بیان کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں میں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا, یہ پسند کرتے ہیں. آئی یحمدون فی ما لم یفعلون, کیا کوئی نہیں لوگ میری تعریفیں کرے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے, لیکن پورے لوگوں کو مسلمان کر دیا اور سارے لوگ تعریفیں کریں. ایسی ہستیاں بھی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم کو میں بڑا سخت ہوں, میں فلاں ہوں فلاں نہیں. تمہاری باری ہے فرمایا فل جاجے تمہاری سختی کس قدر ہو, تمہارے کہنے کا اعتبار نہیں کہ میں جو ہوں میں جو ہوں نہیں. وال جاجے تمہارے کام کا پتہ چلے مخالف کیمپ سے. او بزرگو تمہارے بارے میں پتہ چلے کہاں سے؟ پڑوسیوں سے پتہ چلے. اگر ہاتھ رکھ رکھ کے روتے ہوں تو ایمان کا ملے. والے جاجے تم بھی کم ملتا, اگر تیرا نام آئے اور آوازیں نکل جائے تو سمجھو والے جاجے تم بھی کم ملتا, اے بات باقی تم نے کام کیا, اور اگر وہ تجھ میں خوش ہے تو پھر کوئی انتظار نہیں. تو بزرگو اگر سارے تعریفیں کریں تو کوئی تیرا کام ہے ہی نہیں. چلنا تیرا کام بنے گا بال جاجے تو, جاجے تو میں ضمیر ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. سرائے خربوزہ کر بوگا اور امثالہما, کیا مطلب؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مشرکین کی طرف, ملحدین کی طرف اور مبتدعین کی طرف, علماء یہود کی طرف, علماء نصارہ کی طرف. مخالف کافر مشرک کسی نسل کا ہو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. بل جاجے تو وہ کافر مشرک بنتی وہ اپنے آپ میں محسوس کریں یار بڑا سخت ہے. سارے مولوی برداشت ہیں پر یہ مولوی برداشت نہیں. ساری کی تقریر کرا لو یہ نہیں, وہ خدا کے لیے نہیں, وہ خدا کے لیے نہیں. بل جاجے تو پیکم گرزا, مخالف کیمپ سے جب چیخنے کی آواز آئے اللہ فرما ہے ہوں میں آ کے راضی ہوں. اس طرح بن جاؤ. آپ جب اپنے شہر میں جائیں نا مشرق کا خون خشک ہونے لگے وہاں بھی آیا چھوڑے گا نہیں. اے یہ سارا نانی دوترا کٹھے کتا بلا کٹھا ہے سارا, اس کا مطلب ہے یہ بھی دے گئے رہتی تھی وہ بھی دے گئے, نہ اس میں ایمان ہے نہ اس میں ایمان ہے. ورنہ اگر شاہ صاحب کا جملہ سنایا مشرق بھی کھرا مواحد بھی کھرا تو ٹکر ضرور ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ رہیں اور ٹکر نہ ہو. اگر مشرق قبائل کے سارے کٹھے رہ رہے ہیں ایک مسجد میں ایک محلے میں اور کوئی جھگڑا نہیں, پھر دو میں سے ایک ضروری سے قبائل پہ غیرت ہے. آؤ جی دیکھو, فما ارسلناک علیہم, تمہارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے, تمہیں ٹھیکے دار کتنے نہیں بنایا ہو بزرگو. جب نبی کے بارے میں فرمایا علیہم حفیظا, کیسے امریکہ بڑا کرتا ہے ریگن سے, جب ایک چشمی کا دانہ نیچے گرتے ہیں نا تین دفعہ زلزلہ ہے. آلہ میں رویا تین دفعہ, ہاں بھائی سارے دعا کرو دو چیزیں ریگن پہنچ جائے. یہ بندے بڑے قیمتی ہیں, دو چیزوں کی کمی ہے, یہ خدا کا قرآن رحمت پہنچ جائے اور سن رہے ہو کہ نہیں, دوسرا خلافت اسلامیہ کی تڑپ وہاں پہنچ جائے. خدا کی قسم اگر آج آگے تو معاف کرے نا اعلان, سارے تبلیغی جلاب سر پہ کفن باندھو, اور جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں آ گیا کوئی تبلیغی بستر نیچے نہ رکھے, اور سارے رہ گنڈی اسلام آباد کے ارد گرد اکٹھے ہو کے ڈیرا لگا لے, جن کے پیشاب سے ہی یہ صدر ابو سارا ڈوب جائے. لیکن آئے تو صحیح, کرے تو صحیح, یہ صرف اب بستر بہت اٹھائے ان کو سمجھاؤ دوستوں بزرگوں, بستر بہت اٹھا لیجیے, بہت مشورے ہو گئے آلو کاٹنے دال کھانے کے اور چلنے پھرنے کے, اب ضرورت ہے مشورہ کریں جہاد کا اور مسئلہ مشورہ کریں اسلامی پرانی قانون کے نفاذ کا, اس پر مشورہ ہو. اور اب تحریک اٹھے اور کبھی اٹھ جائے تو بڑا کچھ ہے, اور ذرا نم ہو تجھے مٹی بڑی درخیز ہے, ذرا نم ہو تجھے مٹی بڑی درخیز ہے, ذرا سا جذبہ ہو تجھے گردنے بڑی موٹی ہے, اور طاقت کیا کر بالکل صحیح ہے, اور ہے پورے پہلوان جہاں پر رہنے کھانے کی بھی اور ضرورت نہیں, صحیح ہے پلے اور جوان ہے خدا کی قسم. اب تھوڑا سا ان کا رخ موڑنے والی بات ہے, اگر ان کا رخ الٹا ہے پورے ملک میں انقلاب آئے گا. آپ تو سکے سکے اور پتلے پتلے, ہاں بھائی دیکھو دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا حاجی عبد الوہاب دامت قدوسہم العالیہ ان کو یہ خیال عطا فرما دیں کہ ایک دورہ یہی دورہ رائے بند میں منتقل ہو جائے, پوری دنیا اسلام عالم کی فکر ہو, پوری امت کی فکر, اور پوری امت تک قرآن کی آواز پہنچے پوری امت. اور دوسرا خلافت اسلامیہ کا نظریہ وہ تبلیغیوں میں اللہ پاک طرف پیدا کر دیں, قرآن کی عزت پیدا کر دے. ہاں بھائی دیکھو, فما ارسلنا علیہم حفیظا, نہیں بھیجا ہم نے اوپر ان کے حفیظا نگران بنا کے, ان علیک الا البلاغ, آپ کی صرف ایک ڈیوٹی ہے البلاغ, البلاغ کھول کھول کھول کر مسئلہ بیان کرنا ہے. انسان یہ کوئی ایسے آ گئے, کل والی دو تقریریں میں نے کی تھی, اب صرف ترجمہ ہے, انا اذا ادکنا الانسان منا رحمتا فریا بها فان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. للہ ملک السماوات, للہ ملک السماوات. پھر آ گیا دلیل توحید عقلی متعلق کا دعویٰ اولا, پہلا دعویٰ